Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. MSZ Rosji krytykuje decyzję Polski o cofnięciu akredytacji korespondentowi agencji Rosja i żąda wyjaśnień. Szef BCC bez tytułu doktora. Rada Wydziału Zarządzania UW odmawia jego przyznania. Wątpliwości budzą powiązania Marka Goliszewskiego z promotorem. Port Modlin na liście najgorszych lotnisk w Europie, bo ma za mało ławek i nie ma co robić, czekając na lot. Rosyjskie MSZ informuje o wyzywającym posunięciu. To reakcja na decyzję władzy w Warszawie o cofnięciu akredytacji korespondentowi agencji Rosja z jego dnia Leonidowi Świridodowowi i rozpoczęciu procedury anulowania zgody na jego pobyt w Polsce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zastrzega sobie prawo do odpowiedzi. Z oświadczenia rzecznika rosyjskiego MSZ wynika, że Moskwa domaga się od Warszawy wyjaśnień w tej sprawie. Aleksander Łukaszewicz nazwał działania polskiej dyplomacji prowokacyjnymi. Taki niczym nieumotywowany krok polskich władz narusza jedną z podstawowych zasad demokratycznego społeczeństwa, za obrońcy których uważa siebie Warszawa, a mianowicie wolność słowa. Czekamy na wyjaśnienie polskiej strony i pozostawiamy za sobą prawo do odpowiedzi. Korespondent rosyjskiej agencji prasowej został pozbawiony akredytacji 24 października. Wiadomo też, że wojewoda mazowiecki wszczął procedurę wydalenia dziennikarza z Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tragiczny pożar w Rumi, dwie osoby zginęły. Po 20 zapalił się dom jednorodzinny. Na miejsce wysłano 4 zastępy straży pożarnej, mówi rzecznik straży pożarnej z Wejherowa Mirosław Kuraś. Okazało się, że we wnętrzu obiektu są 2 osoby. Przybyły lekarz na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon 2 osób. Strażacy udzielili pomocy innemu 66-letniemu mężczyźnie, który został poparzony, trafił do specjalistycznego szpitala w Wejherowie. W mieszkaniu był jeszcze 42-latek, któremu nic się nie stało, był pijany. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Szef BCC nie będzie doktorem nauk ekonomicznych. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nie przyznała Markowi Goliszewskiemu tytułu. Wątpliwości budziły powiązania Goliszewskiego z jego promotorem. Pracę doktorską szef BCC obronił w czerwcu tego roku na Wydziale Zarządzania UW. Ostatecznie o przyznaniu mu tytułu doktora musiała jeszcze zdecydować Rada Wydziału Zarządzania Uczelni. Wątpliwości budziły powiązania Goliszewskiego z jego promotorem profesorem Andrzejem Zawiślakiem oraz między BCC a Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu. Goliszewski zasiada w Radzie Biznesu przy Wydziale Zarządzania. Francja dementuje informacje z Rosji w sprawie Mistrali. Według Pałacu Elizejskiego decyzja o przekazaniu pierwszego okrętu desantowego wyprodukowanego w Saint-Nazaire dla Moskwy nie została jeszcze podjęta. A wczoraj rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin poinformował, że Rosja została zaproszona do odbioru statku typu Mistral 14 listopada. Dwa francuskie źródła zaprzeczają tym doniesieniom. Po pierwsze, Pałac Elizejski podobnie oświadczył, że decyzja o dostarczeniu Rosji tego nowoczesnego okrętu zostanie podjęta przez prezydenta dopiero w listopadzie. Z kolei konstruktor Mistrala, konsorcjum zbrojeniowe DCNS, oświadczyło, że nie może potwierdzić autentyczności listu, na który powoływał się wicepremier Rosji. W obu przypadkach chodzi jednak o dementi niezbyt kategoryczne, bo ani biuro prezydenta, ani firma DCNS nie wykluczają możliwości przekazania tego nowoczesnego okrętu wojennego. Liczni sojusznicy, m.in. Stany Zjednoczone, apelują do Paryża o wstrzymanie dostawy Mistrala ze względu na sytuację na Ukrainie. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Twórcy piszą list do Radosława Sikorskiego. Chcą od marszałka Sejmu podjęcia odpowiednich kroków legislacyjnych, które mają walczyć ze zjawiskiem piractwa. Robert Janowski, który podpisał się pod listem do marszałka, podkreśla, że obecne przepisy są przestarzałe i wymagają zmiany. Tam wśród nośników są wymienione płyty winylowe i kasety magnetofonowe. Nie ma żadnych innych. To jest już bardzo skostniałe. A żeby poprawić coś takiego, czyli fundamentalną rzecz, czyli ustawę, to naprawdę nie trzeba wiele zachodu, bo to nie jest ani polityczne, ani kontrowersyjne. To się robi po prostu zwykłym jednym uzupełnieniem i podpisem. Prawnik Wojciech Bojarski mówi, że najwięcej z powodu piractwa tracą serwisy i firmy, które dystrybuują legalną kulturę. Potem sami twórcy, a w dalszej kolejności traci też budżet państwa. 600 milionów to jest wartość utraconego PKB. Jest to 4-krotność tak naprawdę budżetu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Straty wynoszą również 250 milionów, jeśli chodzi o sam skarb państwa, co stanowi 9% budżetu Ministerstwa Kultury. Szacuje się, że za 4 lata straty gospodarki związane z piractwem mogą sięgnąć nawet 6 miliardów złotych. Lotnisko Modlin na liście najgorszych lotnisk w Europie. Popularny serwis turystyczny przeprowadził ankiety, w których pytał podróżujących m.in. o czystość, usługi lotniskowe, obsługę czy komfort. Ci odpowiadali, że na polskim lotnisku jest za mało ławek i nie ma co robić, gdy czeka się na kolejny lot. To wynika ze specyfiki lotniska, tłumaczy rzeczniczka portu Magdalena Bojarska. Być może faktycznie nie mamy tylu, nie wiem, łóżek, krzeseł wygodnych. Jesteśmy specyficznym lotniskiem, tutaj się nie spędza dużo czasu. Nie ma gdzie się wygodnie przespać, ale takiej potrzeby nie ma, ponieważ nie mamy lotów nocnych w tym momencie. Pierwsze miejsce na liście i tytuł najgorszego lotniska w Europie otrzymał podparyski port Bowe. Modlin zajął 9. pozycję. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Monika Sołkowska. Marcin Gortat dobrze zaczął nowy sezon NBA. Jego drużyna Washington Wizards gorzej. Czarodzieje na inaugurację przegrali 95-107 z Miami Heat, ale nasz zawodnik wyróżniał się na parkiecie. Polak należał do najskuteczniejszych graczy swojego zespołu. Zdobył 18 punktów, ale do uzyskania double-double zabrakło mu 3 zbiórek. Jedna z wykończonych przez niego akcji została wyróżniona przez oficjalną stronę NBA. This is Pierce against Daniel Crowder. Washington Post podkreślił, że Marcin Gortat był jednym z 3 zawodników czarodziejów, który zdobył dwucyfrową liczbę punktów. Gazeta zaznacza, że porażką z Miami nie ma się co przejmować, gdyż Wizards grali osłabieni. W składzie zabrakło m.in. Brazylijczyka Nene. Marcin Gortat oddał najwięcej, 14 rzutów spośród wszystkich graczy Waszyngtonu. Trafił 7 z nich. Z 5 rzutów wolnych wykorzystał 4. Z Chicago Jan Pachlowski. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra przegrali natomiast 3. mecz w Pucharze Europy. 75-90 ulegli Budućnosti Podgorice. W piłce nożnej wczoraj oglądaliśmy spotkania w krajowych pucharach. W Niemczech do kolejnej rundy awansował m.in. Bayern Monachium, który 3-1 wygrał z HSV. Dla ekipy z Monachium pierwszą bramkę zdobył Robert Lewandowski. Zwycięzcy poprzedniej edycji Pucharu Ligi w Anglii, piłkarze Manchester City, nie obronią trofeum. Na własnym stadionie przegrali w meczu 4. rundy z Newcastle 0-2. W Copa del Rey Real Madrid bez Ronaldo, Casillasa, Ramosa, Modricia, Pepe i Bale'a 4-1 pokonał trzecioligową Korneję w pierwszym meczu 1/16 finału. Rewanż odbędzie się w grudniu. W Pucharze Polski natomiast w 1/8 finału Piast Gliwicarz 5-0 wygrał z PGE GKS-em Bełchatów. W ćwierćfinale Piast zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt zagrają w listopadzie w turnieju Masters w Londynie. Udział polsko-szwedzkiego debla w kończącej sezon tenisistów w imprezie stał się możliwy dzięki przegranej pary Pospisil-Sok w drugiej rundzie turnieju w Paryżu. Dodam, że Kubot i Lindstedt odpadli z rywalizacji w Paryżu na tym samym etapie. PGS Krabełchatów straciła pierwszy punkt w tym sezonie. Mistrzowie Polski dopiero po tiebreaku pokonali Cerat Czarnych Radom w meczu kończącym 7. kolejkę Plus Ligi. Skra prowadzi w tabeli przed Asseco Resowią Rzeszów i Lotos Treflem Gdańsk. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Polska jest pod wpływem wyżu znad Rosji w chłodnym powietrzu polarno-kontynentalnym tym razem. Ranek mglisty. To głównie we wschodniej połowie kraju. W dzień prawie wszędzie będzie pochmurno na północy i północy i zachodzie. Miejscami możliwe także mrzawka. Przejaśni się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Po południu także na Wybrzeżu i po Morzu Zachodnim. Wiatr słaby, zachodni właśnie. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 8 w Gorzowie, Bydgoszczy i Olsztynie, 9 w Łodzi, Kielcach i Krakowie, 10 stopni w Tarnowie, Rzeszowie i Krośnie, a najcieplej dziś w Trójmieście, Szczecinie i Opolu, tam 11 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1590. Smartfon LG L65 za 449. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tej jesieni przygotuj swoją firmę na nowego Opla Vivaro. Różne wersje nadwozia, olbrzymia przestrzeń ładunkowa lub komfortowe miejsce nawet dla 9 osób. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Umów się na jazdę próbną w salonach Opla.

tak się kończy, o właśnie tak się kończy to nagranie. Nasza piosenka dnia. 15 minut po siódmej. Przed siódmą zajmowaliśmy się oponami letnimi, zimowymi, wymianą, nakazem mania takich opon. Ja chciałem powiedzieć, że moja wielosezonowa oponka na brzuchu jest super i Małgosia bardzo ją lubi. No i właśnie o to chodzi. To się lubi, co się ma. 2, 2 i 7 trójek. Po 7.35, a właściwie nawet po 7.40, jak zapowie pani Edyta, będziemy zajmowali się sprawdzianem. Chodzi o sprawdzian dla szóstoklasistów. Nauczyciele chcą zmiany terminu tego egzaminu. Argumenty do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie przemawiają, co więcej nawet nas dziwią, ponieważ sprawdzian szóstoklasisty w terminie kwietniowym odbywa się od 2002 roku, czyli od 12 lat. Nagle w internecie pojawia się petycja, pod którą rzekomo odpisują się nauczyciele, aby ten termin zmienić. O co chodzi? Dlaczego należałoby przesunąć ten termin? Wszystko wyjaśni się po 7.40. Zapraszamy Państwa serdecznie już teraz. Za chwilę poranna prasa po raz kolejny, no a w międzyczasie pan Billy. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Dien Bien, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. No! Hubert składa samokrytykę. Ja wymieniłem opony we wtorek. Jak informuję, okazało się, że mam skrzywioną felgę. Na co pan majster i właściciel zakładu zaczął mieć do mnie pretensje. Jak to ja mogłem tutaj w czasie sezonu wymiany opon do nich przyjechać z usterką, którą to oni przecież muszą naprawić. I wcześniej ich o tym nie uprzedziłem. Przez radio chciałem pana mechanika serdecznie przeprosić, że jako niemechanik wcześniej tego nie zauważyłem. To pan Hubert. Może głos kobiety w sprawie opon zimowych będzie mało znaczący, bo tam się sami mężczyźni eksperci wypowiadali, ale padło tam kilkakrotnie sformułowanie warunki miejskie. Otóż ja chciałam zauważyć, że kiedy wyjeżdżamy rano do pracy między 7 a 8, to często jak zwykle drogowców zima zaskakuje i nasze warunki miejskie przypominają warunki górskie albo wiejskie, więc myślę, że naprawdę opony zimowe sprawdzają się, czego doświadczam od lat na własnej skórze. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Podoba nam się, jak mówi pani, słowo eksperci. 21 po 7, Krystian Hanke. To teraz nie o oponach, a o nowym muzeum, a w zasadzie o muzeum po remoncie. Słynne Muzeum Picassa w Paryżu zaprasza widzów po remoncie na nowej ekspozycji. Można obejrzeć prawie 3-krotnie więcej dzieł niż przedtem. Sensacją są zwłaszcza młodzieńcze prace, jak choćby dziewczyna z gołymi stopami, którą to Picasso namalował, mając 14 lat. No i ten artykuł ilustrowany zdjęciem tego dzieła na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Zostańmy przy Rzeczpospolitej, bo to kilka ciekawych rzeczy dziś. Warto zwrócić uwagę na wywiad z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, który mówi tak: nie kierujmy się tylko współczuciem. I dodaje: za moment liberalne media zaczną przymuszać Kościół do wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Tak mówi przewodniczący Episkopatu Polski w tym wywiadzie. Zainteresowanych odsyłam. Sejm wybrał patronów, czyli tych, którzy będą nam patronowali w 2015 roku. No i proszę bardzo, Jan Długosz. Kojarzysz? Mhm. Dobrze. No i papież Polak, który miał być patronem w tym roku, będzie w przyszłym, Jan Paweł II. Ale jeszcze ciekawsza informacja jest obok. No to jest historia pod tytułem Znak czasów, Polak ma pieniądze, więc dziwne pomysły przychodzą mu do głowy. Otóż coraz więcej Polaków po śmierci swoich pupili przerabia laboratoryjnie ich prochy na pamiątki. Dziś już jest kilkadziesiąt rocznie klientów. Zauważamy, że z miesiąca na miesiąc przybywa ich lawinowo. Tak mówi Rzeczpospolitej prezes firmy zajmującej się wykonywaniem diamentów z prochów zwierząt domowych. Usługę zamawiają najczęściej byli właściciele kotów oraz psów rasy York. Diamenty pamięci nie są tanie, ich cena waha się między 4000 a 11000. Nie, 110 tysięcy nawet. Ile? 110 tysięcy złotych. Taka jest cena takiego największego diamentu. Diament wykonany ze zwierząt kosztuje 30 do, no nie wiem, mówimy o różnych tutaj rodzajach. Diament wykonany ze zwierząt kosztuje 30 do 40 tysięcy złotych, tak odpowiada pan prezes. Do wytworzenia diamentu potrzeba około 200 gramów prochów. Odpowiednia próbka umieszczana jest w specjalnych warunkach w laboratorium, w którym w ciągu 8 tygodni wytwarzany jest diament. Dla właścicieli zwierząt to cenne pamiątki, trudno jednak przewidzieć, co się z nimi stanie w następnych pokoleniach. Nie można wykluczyć, że zostaną sprzedane. Co powoduje, że ludzie są w stanie wydać aż takie pieniądze na pamiątkę po pupilu? Zdaniem psychologa społecznego Konrada Maja to skutek wzrostu zamożności społeczeństwa. Bogaci ludzie mają już domy, samochody, jachty i egzotyczne wakacje. Teraz szukają sposobów na to, by pieniądze wydać na coś niepowtarzalnego. Diament z Azorka za cenę samochodu. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie przypomina, że 11 listopada, że to już taka narodowa tradycja, gęsina na święto niepodległości. Rodzinny obiad 11 listopada z gęsiną na stole. Tradycję tę próbuje przywrócić organizacja Slow Food Polska. Tego dnia obchodzimy święto niepodległości, ale to także Dzień Świętego Marcina, a jak mówi staropolskie przysłowie, na Świętego Marcina dobra gęsina. Amerykanie jedzą indyka w dzień dziękczynienia. My możemy mieć gęsi w święto narodowe. No i mamy coraz częściej. Co w Gazecie Polskiej Codziennie? W dzienniku Gazecie Prawnej beton kontra asfalt. Asfaltowe działa przeciwko betonowi. Wykonawcy straszą niemieckim rakiem betonu, kurczeniem rynku i wzrostem cen. Inwestor odpowiada: prognozowany najazd ciężarówek będą w stanie wytrzymać tylko drogi wybudowane w trwalszej technologii. Do wczoraj kierowcy mogli korzystać z niespełna 460 km betonowych autostrad i tras ekspresowych w Polsce. Granica 500 km pękła po 13. Kierowcy zaczęli korzystać z 40 km ekspresówki S8 w rejonie Wielunia i Sieradza. No i tak naprawdę Rzecz to ciekawa, ponieważ obie technologie mają swoje wady i zalety. Część tras plusy budowanych... dodatnie i plusy ujemne. Tak, tak. Część tras budowanych po zjednoczeniu Niemiec jest betonowa, duża część. Nasi zachodni sąsiedzi wybrali beton jako bardziej trwały i dziś w niektórych rejonach to znów jeden wielki plac budowy. W stosunkowo nowej drodze stwierdziliśmy wykruszenia, które grożą powstawaniem wyrwy. Beton można wyjmować gołymi rękami. No ale asfalt to te słynne kolejny. No i tak można się przerzucać argumentami. Najlepiej sposób znaleźć taki, żeby były drogi i takie, twierdzą eksperci, a ten ciekawy artykuł dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej na czwartej stronie z dokładnymi wyliczeniami, co, gdzie, jaka nawierzchnia i z opiniami ekspertów też także. A o tym, że karta już nie tylko służy do płacenia i tak naprawdę powie ci, ile masz na koncie, może być biletem komunikacji miejskiej, wejściówką do szkoły, czy legitymacją studencką, albo nawet kartą fana klubu sportowego. I można ją umieszczać w zegarkach, opaskach, brelokach, w formie naklejek, taka karta magnetyczna. To pisze Gazeta Wyborcza na stronach biznesowych. Dziękujemy. To Krystian Hanke. W szarówce porannej, gdzie w zasadzie niewiele widać, napotkałem po drodze rowerzystę miejskiego na rowerze górskim w pełnym, obcisłym oporządzeniu taktycznym i uwaga, w bardzo ciemnych okularach. Być może miał wzrok jak Riddick. Dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich rowerzystów. A być może antycypował. Cokolwiek znaczy to słowo. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Zapraszamy do reklamy. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę, stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Pełen emocji. Wszystko wiedzący. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Roman Giertych wygrał proces z tygodnikiem Wprost. Sąd zdecydował o zajęciu około 100 tysięcy złotych na poczet przyszłej kary za publikację dotyczącą adwokata. Chodzi o rozmowę, którą nagrał Piotr Nisztor, piszący wówczas książkę o Janie Kulczyku. Wynikało z niej, że Giertych chciał kupić książkę, by potem szantażować Kulczyka i innych biznesmenów, na których Nisztor miał zbierać haki. Prawnik skierował sprawę do sądu i wygrał, bo ten stwierdził, że Giertych uprawdopodobnił swoje roszczenie i wykazał, że nagranie pozyskano w sposób bezprawny. Teraz tygodnik musi zapłacić 200 tysięcy złotych. Ponieważ redaktor naczelny Wprost odmówił przyjęcia dokumentu o zajęciu konta, komornik rozpoczął egzekucję, informuje mecenas Roman Giertych. Jeżeli nie będzie na kontach tej kwoty, będziemy wnioskować o zajęcie sprzętu redakcyjnego. Adwokat domaga się też przeprosin. Syryjskie wojsko zbombardowało obóz dla uchodźców na północy kraju. Mieszkały tam rodziny, które uciekły z sąsiedniej prowincji Hama. Według obrońców praw człowieka zginęło 10 osób, a dziesiątki zostały ranne. Maszyny NATO, znów poderwane w powietrze, przechwyciły rosyjskie myśliwce, które zbliżały się do łotewskich granic. Samolotów było aż 7. To kolejny taki incydent. Tym razem była to jedna z największych formacji przechwyconych przez Sojusz w ostatnich latach. Polak pobił rekord Guinnessa w ciągłym graniu w grę komputerową. Chciał w ten sposób wspomóc fundacje pomagające dzieciom chorym na raka. Wszystko zaczęło się w Poznaniu w piątek, a skończyło tej nocy. Hubert Blake spędził przed komputerem ponad 136 godzin i o prawie 50 minut pobił poprzedni rekord należący do Australijczyka. W skrócie to tyle. W serwisie o 8:00 dobra wiadomość dla kierowców. Drogowcy za kilka godzin otworzą brakujący fragment autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Amerykanie kończą z pompowaniem dolarów na rynki finansowe. Zarząd Rezerwy Federalnej, czyli Banku Centralnego USA, zakończył program wykupu rządowych obligacji. O tym Marek Wałkuski. Przez ostatnich 6 lat Zarząd Rezerwy Federalnej wydał na to aż 3,5 biliona dolarów. Przeciwnicy wykupu obligacji alarmowali, że doprowadzi on do rozkręcenia spirali inflacji. Nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie. Pakiet stymulacyjny przyniósł pozytywne efekty gospodarcze. Spadek bezrobocia poniżej 6%, przyspieszenie wzrostu i kilkuletnią hossę na giełdzie. Na tle Europy, gdzie zamiast poluzowania polityki monetarnej zastosowano zaciskanie pasa, amerykańska gospodarka wygląda całkiem dobrze. Choć Zarząd Rezerwy Federalnej zaprzestaje wykupu rządowych obligacji, to na razie nie rezygnuje z innego elementu wsparcia gospodarki, a mianowicie utrzymania stóp procentowych bliskich zeru. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A o skutkach decyzji amerykańskiego Banku Centralnego powiemy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Trójstronne nocne negocjacje gazowe w Brukseli bez porozumienia. Rozmowy w sprawie warunków dostaw gazu dla Ukrainy mają być wznowione dziś wieczorem. Punktem spornym jest kwestia wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla Ukrainy, które umożliwiłoby koncernowi Naftohaz spłatę części zaległych zobowiązań wobec rosyjskiego koncernu Gazprom i przedpłatę nowego zamówienia. Zła wiadomość dla producentów owoców. Rekompensaty za embargo będą minimalne. Jak informuje Agencja Rynku Rolnego, plantatorzy owoców dostaną zaledwie ułamek tego, co zgłosili we wnioskach o odszkodowanie za wycofanie produktów z rynku. Powód? Lawina zgłoszeń. Chętnych było tak dużo, że plantatorzy jabłek i gruszek dostaną jedynie 12% wnioskowanych kwot, a producenci innych owoców jedynie 11%. Tak duże redukcje to wynik niskich limitów. Komisja Europejska przyznała Polsce prawo do rekompensaty za niemal 19 tysięcy ton jabłek i gruszek oraz 3000 ton innych owoców i warzyw. Czy rosyjski bank centralny uwolni kurs rubla? Niektórzy spekulują, że może to stać się nawet jutro na posiedzeniu władz monetarnych Rosji. Te pogłoski ciągną rosyjską walutę w dół. Nad ranem rubel znów pobił rekordy słabości. Za dolara płacono niecałe 44 ruble. Na giełdach zagranicznych po decyzji amerykańskiego banku centralnego Wall Street nieznacznie w dół. 0,14% stracił indeks największych firm, czyli S&P 500. Zupełnie inaczej jest w Azji. Tam przewaga wzrostów. Nikkei do góry o 0,67%. Shanghai Composite o cały procent do góry. Traci tylko Hang Seng 0,42%. No i jeszcze waluty. Dolar jest droższy po 3,34. Euro tam, gdzie wczoraj 4,21. Funt 5,35, a frank szwajcarski 3,49 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Uwaga kierowcy, ranek we wschodniej połowie kraju mglisty. W dzień będzie pochmurno. Na zachodzie i północy możliwa nawet mrzawka, a przejaśni się na południowym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Radomiu i Zamościu, 8 w Gorzowie, Grudziądzu i Elblągu, 9 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 10 stopni w Tarnobrzegu, Nowym Sączu i Rzeszowie, do 11 w Trójmieście, Szczecinie i w Legnicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1590. Smartfon LG L65 za 449. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Przede mną wybór zaiste nieznośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w play. Numer stacjonarny kto chce zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firm. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Mam na imię Wojtek i chciałbym tylko dla uwiarygodnienia, że czasami dodzwaniam się do trójki, pozdrowić Basię z Komendy Powiatowej Straży w Strzelinie. Czy jest to możliwe? Ależ naturalnie. Bardzo proszę. No właśnie, chciałem ją pozdrowić, bo ona nie wierzy mi, że ja się do was dodzwaniam czasami. Kłaniam się. Miłego dnia życzę dla całej trójki. Dziękujemy bardzo za życzenia. Pani Basiu, naprawdę się dodzwania. Dzień dobry. Boże, nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać. Ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry. Tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Pani pozwoli, pani Edyto, że sprawdzimy. Godzina 7:40:00. No, prawie się udało. Za minutę. Piosenka Pomyśl o mnie, aż do reedycji właśnie wydanej płyty Love, chowała się głęboko na kompaktowym maxi-singlu. Ja w ogóle lubię bardzo instrumentalne nagrania, lubię muzykę filmową i lubię po prostu, jak muzyka sama w sobie, już bez wokalu, narasta albo płynie. I ona może się sączyć i sączyć. Najlepiej narasta. Ale też może płynąć sobie, na przykład tak jak jest w Pomyśl o mnie, ta koda, która jest w Pomyśl o mnie, czyli w piosence, która znajdzie się też na płycie Love and More, ona jest taka, która właśnie sobie tak spokojnie, łagodnie jest. mnie czasem. Ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, a tak naprawdę jednak chcesz, pomyśl sobie o mnie czasem. Pomyśl o mnie, to Edyta Bartosiewicz, także Piotr Metz. Pomyślimy o nich w poniedziałek, dokładnie o tej samej porze, co zawsze. Ja też chcę udowodnić, że parę razy dodzwoniłem się do Trójki i również pozdrawiam panią Basię. Ale czy tę samą panią Basię z Komendy Powiatowej? Zapraszamy do Trójki. W tym roku szkolnym, tak jak od lat, ma się odbyć w kwietniu, a tym razem dokładnie 1 kwietnia. Chodzi o sprawdzian szóstoklasistów. Termin ten wzbudza kontrowersje wśród części nauczycieli i nie dlatego, że kojarzy się z Dniem Żartów, ale dlatego, że odbędzie się według nowej podstawy programowej. Ta obowiązuje co prawda już od 3 lat, ale dopiero teraz dzieci będą z niej rozliczane. Część kadry pedagogicznej protestuje i podpisuje się pod specjalną petycją, by egzamin odbył się później. To ma zwiększyć szansę uczniów na lepsze oceny. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek uważa jednak, że nie ma powodu do zmiany tego terminu. Argumenty do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie przemawiają, co więcej nawet nas dziwią, ponieważ sprawdzian szóstoklasisty w terminie kwietniowym odbywa się od 2002 roku, czyli od 12 lat. Nagle w internecie pojawia się petycja, pod którą rzekomo odpisują się nauczyciele, aby ten termin zmienić. W tym roku szkolnym ma być sprawdzian po szóstej klasie przeprowadzony 1 kwietnia. Małgorzata Dobrowolska z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, które umieściło petycję na swojej stronie internetowej. Nigdzie nie jest napisane, że jakieś treści z podstawy programowej nie będą uwzględniane w takim sprawdzianie. A łatwo policzyć, że po 1 kwietnia są jeszcze 3 miesiące nauki. To, że nauczyciele w tym roku nas tak bombardowali, związane jest z tym, że po pierwsze termin został jeszcze przesunięty bliżej początku roku szkolnego, a po drugie czekają uczniów nowe sprawdziany, które przede wszystkim wymagają myślenia, a tego się zawsze trochę trudniej uczy, więc nauczyciele boją się o czas. To nie jest tak, że nauczyciel bierze grupę dzieci w szóstej klasie we wrześniu i on przygotowuje je do sprawdzianu szóstoklasisty, który odbywa się w kwietniu. Nie. Ten nauczyciel z tą grupą dzieci pracuje od klasy czwartej przez całą klasę piątą i do klasy szóstej. I on tak naprawdę na początku drugiego etapu edukacyjnego doskonale wie, jakie umiejętności, wiedzę powinny mieć te dzieci pod koniec szóstej klasy, czyli w terminie sprawdzianu szóstoklasisty. Co więcej, każdy nauczyciel, większość nauczycieli ma pewne swoje schematy i harmonogramy nauczania. Centralna Komisja Egzaminacyjna, która taki sprawdzian przygotowuje, bierze to pod uwagę. Dlatego też nigdy do tej pory na sprawdzianie szóstoklasisty nie było zagadnień, które poruszane były w szkole w ostatnich miesiącach czy tygodniach nauki, czyli już po kwietniu. Nauczyciele mówią o tym, że jest trochę szybko. Małgorzata Górecka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi. Chociaż tak naprawdę nie martwią się o realizację podstawy programowej, bo wydaje im się to do zrobienia, tylko zabraknie ich zdaniem czasu na nauczenie dzieci technicznej strony uzupełniania tego arkusza odpowiedzi. To jest w ogóle nowy rodzaj dla dzieciaków, nowy sposób. Gdyby było to podane w ubiegłym roku, miałyby więcej czasu na to, żeby nauczyć dzieci w sposób szybki i prawidłowy poruszać się po tym arkuszu. Terminu sprawdzianu nie da się przesunąć. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To, że on musi odbyć się w kwietniu, jest określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. I to jest termin, który jest rozsądny, tak naprawdę funkcjonuje od 2002 roku. To, co jest istotne w sprawdzianie, to to, że on nie pełni żadnej funkcji rekrutacyjnej. Podstawowa funkcja sprawdzianu to jest funkcja diagnostyczna. On ma zapewnić i dziecku, i nauczycielowi, i rodzicom taką ogólną informację o poziomie umiejętności ucznia. W tym przypadku, w tym nowym sprawdzianie i w zakresie języka polskiego, i w zakresie matematyki, i w zakresie języka obcego. To może to nie jest kwestia tego, że tak naprawdę jest obawa o wyniki nauczania uczniów, tylko raczej o to, że to właściwie poza tym, że oceniane są umiejętności ucznia, w ten sposób ocenia się też efektywność pracy nauczyciela. Pewno troszkę racji pani w tym ma, tylko nauczyciele chcieliby jednak mieć szansę na dłuższe i również samodzielne przestawienie się na inny tok myślenia, bo to nie jest tak, że tylko uczeń musi się przestawić. To nie jest tak łatwa sprawa, że wystarczy zatrudnić więcej ludzi i wszystko dałoby się zrobić szybciej. Tutaj trzeba mieć na względzie to, że w okresie kwiecień, maj, czerwiec Centralna Komisja i Okręgowe Komisje w ogóle, jeśli chodzi o arkusze, muszą sprawdzić i ocenić około, powiedzmy sobie, 3,5 miliona arkuszy. To nie jest kwestia taka, że można zatrudnić więcej egzaminatorów, tylko i sprzęt, i ludzie mają ograniczoną wytrzymałość i nie da się tego przyspieszyć. Dodajmy jeszcze, że pod petycją podpisało się ponad 3,5 tysiąca osób, a zbieranie podpisów zakończy się jutro. Tematem zajęła się Anna Rogicińska. Teraz zaglądamy do tygodników i Krystian Hanke. 1 listopada już niebawem i te tematy w tym tygodniu w tygodnikach, rozważania o śmierci, o życiu, ale także o świętych. Przezroczyści. Nie przesłaniają wam Boga? Słyszałem często argument przeciwko kultowi świętych. Nie, odpowiadałem. Odsłaniają go. Świętości nie wypracowuje się na duchowej siłowni. To odpowiedź na odgórne zaproszenie. Tak zaczyna się ten tekst Marcina Jakimowicza w tygodniku Gość Niedzielny w tym tygodniu. To temat numeru. Co poza tym? Konferencja smoleńska pokazuje, jak daleko jesteśmy od poznania prawa o katastrofie, w której zginęli prezydent Kaczyński i 95 osób. Poszukiwanie prawdy, czyli analiza tego, w którym miejscu jesteśmy. A jak rozmawiać z Rosją? Stosunki z Rosją są najgorsze od rozpadu Związku Sowieckiego, do czego przyczyniła się wojna na Ukrainie. Czy można mieć złe stosunki z Rosją, a poprawne z Rosjanami? Pyta Andrzej Grajewski w swoim tekście. Oczywiście także reportaż z Katowic, gdzie runęła w ubiegłym tygodniu, zawaliła się kamienica. Wzruszająca to rzecz. No i jeszcze o aferze szpiegowskiej, albo po aferze szpiegowskiej, tekst tajne przez poufne. Dlaczego ujawnienie i wydalenie szpiegów nie zawsze oznacza sukces? Ilu państwom równocześnie można świadczyć usługi wywiadowcze? I jak ukraść tożsamość dla agenta? Tekst też ciekawy. Szpiedzę w ambasadach to nic nadzwyczajnego. Wszyscy dobrze wiedzą, że jakaś część personelu dyplomatycznego z każdego kraju to osoby wysyłane w wiadomych celach. Tak zwani legałowie, agenci wywiadu wojskowego, cywilnego, a także ich tajni współpracownicy. O tym wiedzą wszyscy, także kontrwywiad. Gdy tylko przyjeżdża jakiś atasze wojskowy czy kulturalny na placówkę, od razu rozpoczyna się jego obserwacja przez nasz kontrwywiad. To fragment tego ciekawego artykułu. No jeszcze o rolnikach też jest, bo rolnicy to nie frajerzy. Choć w kontekście informacji, które słyszeli państwo w wiadomościach ekonomicznych, ten tekst może nabiera nowego charakteru. Chodzi o rekompensaty, o które mówił minister Sawicki, używając tego już przeklętego słowa dla niego. Stopa wzrostu 12%, jeśli chodzi o jabłka, czyli 12% tego, o co wnioskowali rolnicy, dostaną, jeżeli te rekompensaty ruszą, tak wczoraj podały agencje. To w Gościu Niedzielnym, także tutaj w tym numerze o synodzie biskupim, synod także opisywany przez dziennikarzy tygodnika Przegląd, lewicowego tygodnika, pęknięty synod, tak zatytułowany jest ten tekst. W końcowym dokumencie biskupi w sprawie rozwiedzionych i homoseksualistów uchylają się od jasnej deklaracji. Czytamy tutaj. W tym numerze także to ciekawa rzecz. Pukajcie i tak wam nie otworzą. W centrum Krakowa zakony za murami skrywają ponad 15 hektarów ogrodów. No i można sobie przy okazji obejrzeć te ogrody, zdjęcia zrobione. Ja nie wiem, czy to drony nie były w akcji, no bo to rzeczywiście z nadmurów robione. Bardzo ładne zdjęcia, nawet w ogrodzie na skałce widać boisko piłkarskie i miejsca parkingowe. To wszystko, czego oczy zwykłych śmiertelników, którzy nie wstąpią do zakonu, nie zobaczą. Także na zdjęciu w tygodniku Przegląd. Lęk przed śmiercią, apetyt na życie. To już rozmowa z doktorem Tomaszem Baranem, psychologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, który twierdzi, optymiści żyją dłużej, może też dlatego, że boją się śmierci. Podstawowym źródłem ludzkiej motywacji jest opanowywanie trwogi wynikającej ze świadomości nieuchronnej śmierci. Po co zwlekać z realizacją marzeń, kiedy będzie lepszy moment niż tu i teraz? Pyta, no chyba też retorycznie, pan psycholog. To w tygodniku Przegląd. No i jeszcze duży format. Nie jestem kowbojem neurochirurgii. To wywiad z Pawłem Tabakowym, z doktorem Pawłem Tabakowym, neurochirurgiem z Wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który kierował zespołem przeprowadzającym pierwszą na świecie operację rekonstrukcji rdzenia kręgowego. Przyszedł do mnie zupełnie mi nieznany Dariusz Fidyka i potrzebowałem 3 minut, żeby wiedzieć, że to będzie właśnie ten pacjent. Mówi pan doktor Tabakow. No to bardzo ciekawa rozmowa w dużym formacie w tym tygodniu, także jak zauważyłeś, rozmowa z Jerzym Szturem w tym numerze. I jeszcze bardzo ciekawa rzecz, jak uszczęśliwić dziecko. To też dla rodziców polecam. Duży format. Krystian Hanka, teraz łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański i prasa niemiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. W niemieckiej prasie, w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung, tekst na temat wczorajszej wizyty w Berlinie polskiego ministra obrony Tomasza Siemoniaka i jego wystąpienia podczas odprawy kierownictwa Bundeswehry. Polska domaga się polityki odstraszania wobec Rosji. To tytuł z pierwszej strony Frankfurter Allgemeine. Gazeta przytacza słowa polskiego ministra, między innymi te, że w dzisiejszym świecie nikt nie szanuje słabych, nawet jeśli mają rację. W tej gazecie także echa zamieszek wywołanych przez chuliganów, do których doszło w miniony weekend w Kolonii. Przypomnę, tam ponad 4000 stadionowych chuliganów starło się z policją. Wcześniej zorganizowali demonstrację przeciwko radykałom islamskim. Frankfurter Allgemeine donosi, że politycy opozycji atakują ministra spraw wewnętrznych Landu Nadrenia Północna-Westfalia, czyli tam, gdzie leży Kolonia, zarzucając mu, że policja zlekceważyła zagrożenie i dopuściła do tych brutalnych bijatyk. Minister odpiera zarzuty, ale przyznaje, że trzeba lepiej zbadać środowisko chuliganów, bo pojawiły się w nim nowe trendy. Dziennik Süddeutsche Zeitung donosi na pierwszej stronie, że niemiecki minister transportu w końcu przygotował projekt ustawy wprowadzającej opłaty za drogi w Niemczech. Zakłada on, że w praktyce za drogi będą płacić tylko obcokrajowcy, bo co prawda sami Niemcy też będą musieli wykupić winiety, ale nie odczują tego w portfelu, bo odpowiednio zostanie im zmniejszony podatek samochodowy, ale Ministerstwo Transportu długo nie mogło przygotować tego projektu. Wewnątrz niemieckiej koalicji wybuchła kłótnia o opłaty. Niektóre landy argumentowały, że opłaty odstraszą na przykład turystów z Austrii czy Szwajcarii przyjeżdżających na zakupy do Niemiec, ale jak czytamy, znaleziono kompromis. Obcokrajowcy będą musieli płacić tylko za autostrady, a nie za drogi lokalne. Te drogi lokalne wbrew pierwotnym planom pozostaną darmowe. Inny tekst z Süddeutsche Zeitung. Tajemnica bankowa przechodzi do historii. Wczoraj w Berlinie 50 krajów podpisało umowę przeciwko międzynarodowym oszustwom podatkowym. Od 2017 roku państwa te będą wymieniać się informacjami podatkowymi na temat obcokrajowców, więc ukrywanie pieniędzy za granicą i uchylanie się od podatku, choćby od odsetek, będzie o wiele trudniejsze. Süddeutsche Zeitung sporo uwagi poświęca dziś sytuacji na Węgrzech i demonstracjom, jakie przetaczają się przez ten kraj w odpowiedzi na zapowiedź wprowadzenia podatku internetowego. Rząd Viktora Orbana wyraźnie się przeliczył. Czytamy w gazecie, Orbana opuściło wyczucie tego, co jest wykonalne. Ogłaszając podatek internetowy, Orban wyzwał nie tylko swoich przeciwników i osoby odrzucające jego antyeuropejski kurs, ale także swoich zwolenników. O tym dziś między innymi w Süddeutsche Zeitung. Dziękujemy bardzo. To prasa niemiecka. A przeglądał ją dla państwa w Berlinie nasz korespondent Wojciech Szymański. AC/DC. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną, Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać cię na telewizor Smart, 48 cali Sony, tryb Live Football, 200 Hz, klasa A++. Za 2599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Ivostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. A